ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا بترك جهد نبينا ظلمنا أنفسنا بترك جهد نبينا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا اللهم أجدنا بتأييدك اللهم أجدنا بتأييدك اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم إنا ضعفاء اللهم إنا ضعفاء فقدم في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا اللهم التف بنا في تيسير كل عسير اللهم التف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفذته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا مسافرا إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إليك رب فحببنا إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وآسرنا ولا تؤسر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا قيام السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا تردنا بذنوبنا خائبين لا تردنا بذنوبنا خائبين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أعط نفوسنا تقواها اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم اللهم ثبتنا كتثبيت الأنبياء اللهم ثبتنا كتثبيت الأنبياء اللهم ثبتنا كتثبيت موسى عليه السلام اللهم إنا ضعفاء اللهم إنا ضعفاء فقض في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس وهوانا على الناس يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين إلى من تكلنا إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملته أمورنا إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الكريم نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات. وصل عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، أنت المستعان وعليك البلاغ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون والأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. ولا تردنا بذنوبنا خائبين، ولا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم نجنا من الظلمات إلى النور. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہم گناہوں کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ کوئی کبیرہ کوئی صغیرہ ایسا نہیں ہے جسے ہم نے جرات سے پورا نہ کیا ہو. اے اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، یا اللہ ہمیں گناہوں کے سمندروں سے نکال دے. اے اللہ نے اپنے فضل سے اطاعت کے راستوں پر ڈال دے، یا اللہ نے اپنے فضل سے اطاعت کے راستوں پر ڈال دے. یا اللہ ڈوبنے والے کو کسی بچا سکتا ہے؟ اے اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، یا اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ اپنی وعیدوں کا خوف امت کے دلوں میں پیدا فرما کر. اے اللہ امت کی گناہوں سے حفاظت فرما. اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما. اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما. اے اللہ، اے اللہ امت کو اس دعوت کی محنت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ایک ایک پر امت کو دین کا داعی بنا دے. اے اللہ امت کے قلوب میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما. یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ دنیا ہے دنیا کی محبت جتنیوں سے نکال کر، اے اللہ آخر کا استحوار پیدا فرما. یا اللہ ایک ایک فرد امت کو اس محنت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہم اپنی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے تجھ سے اس جمعہ عظیم پر استغفار کرتے ہیں کہ ہمیں اس کام کو کام نہ بنایا. یا اللہ تیرے نبی کی امت جو بڑی قربانی سے وجود میں آئی تھی، اے اللہ یہ امت مرتد ہوتی رہی اور اللہ امت جہالت کے گڑھے میں جاتی رہی. یا اللہ ہم کمانے میں مشغول رہے، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم اس محنت کے لیے قبول فرما لے جس طرح تین انبیاء اور صحابہ سے یہ کام لیا ہے، اور اے اللہ اس کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا ہے. یا اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت اور قربانیوں کو زندہ فرما کر. اے اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما کر، اے اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما کر اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے, اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے, اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے, یا اللہ ہدایت کی طلب امت کی دلوں میں پیدا فرما, اے اللہ کی ہدایت میں کسی کا محتاج نہیں ہے, تو انبیاء کا بھی ہدایت کے دینے محتاج نہیں ہے, ہدایت تیرے قبضے میں ہے, جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, تیری ذات مستغنی ہے, اے اللہ اگر تو سارے انسانوں کو جنم میں داخل کر لے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اگر تو سب کو جہنم میں ڈال دے کوئی چوں کرنے والا نہیں ہے, یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ کے استحقاق پر معاملہ نہ فرما, اے اللہ اپنے فضل پر معاملہ فرما, اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما دے, یا اللہ سب کو ہدایت عطا فرما دے, ساری امت کو امت محمدیہ کو اے اللہ امت دعوت ہو امت اجابت ہو, اے اللہ امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو, یا اللہ پوری پوری امت کو قبول فرما لے, پوری امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے, یا اللہ جس طرح تو نے انبیاء اور صحابہ سے یہ کام لیا ہے, اے اللہ تو ہم سے ہمارے ساتھیوں سے اور اے اللہ کام کرنے والوں سے اور پوری امت سے یہ کام لے لے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو کام کی جن اصولوں کو چاہتا ہے ہمیں اس پر جمع دے, اور جسے تو ہمیں تو نہیں چاہتا تو ہمیں اسے جھٹک کر ہٹا دے, اے اللہ امت کو کلمہ واحد پر مجتمع فرما دے, امت کو کلمہ واحد پر مجتمع فرما دے, اے اللہ تفرق سے تشدد سے ہماری حفاظت فرما, یا اللہ رحمت فکر اور رحمت کلمہ پیدا فرما, اے اللہ رحمت فکر اور رحمت کلمہ پیدا فرما, اے اللہ امت کے تمام طبقات کو اے اللہ اس دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے, امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے, دنیا کی محبت امت کے دلوں سے نکال کر اے اللہ آپ کا استعداد امت پیدا فرما دے, اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما, اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر, اے اللہ حسن عبادت پر حسن تلاوت پر, اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما, یا اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما, اے اللہ قدموں کے بچھڑ جانے سے اور اے اللہ قدموں کے پیچھے ہٹ جانے سے ہماری حفاظت فرما, یا اللہ بھرپور دستگیری فرما, اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما, یا اللہ ہم ضعیف ہیں کمزور ہیں, اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے, یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر, یا اللہ ہماری دستگیری فرما, اے اللہ جو کچھ ہوا ہے تیرے فضل سے ہوا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے تیرے ہی فضل سے ہو رہا ہے, اے اللہ جو کچھ ہوگا تو ہی کرے گا, اے اللہ تم نے فضل فرما کر کرم فرما کر قدم قدم پر نصرت فرما, وہ تمام نصرت غیبیہ جو انبیاء اور صحابہ کے زمانے میں تم نے نازل کی ہے, یا اللہ امت ان کی محتاج ہے, ہم تجھ سے ان تمام نصرتوں کا اور تمام رضا کا سوال کرتے ہیں, یا اللہ وغیرہ بھی نصرت نازل فرما دے جو تم نے انبیاء اور صحابہ کے زمانے میں نازل فرمائی ہے, یا اللہ ان غیبی نصرتوں کے اسباب پر اور ان غیبی نصرتوں والے اعمال پر امت کو مجتمع فرما دے, اے اللہ امت کو ان اعمال پر مجتمع فرما دے جس پر تیرے وعدے پورے ہوتے ہیں, یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر, یا اللہ ان اپنی رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما, اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہماری مدد فرما, یا اللہ امت کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما, اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما, اے اللہ مطلعات فتن سے امت کی حفاظت فرما, اے اللہ مطلعات فتن سے امت کی حفاظت فرما, اے اللہ تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما, اے اللہ رحمت فکر اور رحمت کلمہ پیدا فرما, یا اللہ ہمیں آپس میں محبت الفت پیدا فرما, یا اللہ ہمارے دلوں کی بدگمانیوں کو اور اے اللہ سوء ظن سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ ایک ایک مومن کے بارے میں جس طرح تیرے نبی کا حکم ہے کہ اس کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے, یا اللہ تو ہمارے دلوں کو اور یا اللہ ہمارے دماغوں کو اے اللہ ان ساری گندگیوں سے پاک فرما دے, تو ہی پاک کرنے والا ہے, تو ہی مربی حقیقی ہے, قلوب تیرے ہی جو انگلیوں کے درمیان ہیں, اے اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر ہمارے دلوں کو پاک کر دے, یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے, اے اللہ اپنی اے اللہ ہمیں سب کو اپنی طرف کھینچ لے, اور اے اللہ ہماری پریشانیوں کو کھینچ کر خیر کے کاموں کی طرف متوجہ فرما دے, اے اللہ مطلعہ کے فتن سے ہمارے ساتھیوں کی اس کام کی اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما, يا الله يا الله ان جماعت کی نقرہ حرکت کو قبول فرما اے اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے تو ہی انبیاء اور صحابہ کا مربی ہے یا اللہ بہترین تربیت فرما اے اللہ سنت والی زندگی سے مزین فرما اے اللہ سنت والی زندگی سے مزین فرما امت کو احیاء سنت پر قائم فرما اے اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت ایک ایک امتی کے دل میں پیدا فرما کر امت کو احیاء سنت پر قائم فرما دے زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما دے اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما دے یا اللہ امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما اے اللہ اس محنت کے ذریعے پورے عالم سے کفر الحاد کو ختم فرما شرک اور بدعات کو ختم فرما ردت کے دروازوں کو مسدود فرما یا اللہ اس نقل حرکت کو قبول فرما کر پورے عالم سے ردت کے دروازوں کو مسدود فرما یا اللہ حق راہوں کے کشادہ ہونے اور باطل راہوں کے مسدود ہونے کا اے اللہ ان جماعتوں کی نقل حرکت کو ذریعہ بنا دے اے اللہ تو آج بھی اسی طرح قادر مطلق ہے جس طرح دور صحابہ میں دور انبیاء میں تھا یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت پر پورے عالم و دینی فضائیں قائم فرما دے جو تو نے انبیاء صحابہ کے زمانے میں نازل فرمائی ہیں وہ نصرات غیبیہ جس کی امت محتاج ہے یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر وہ نصرات غیبیہ نازل فرما دے اے اللہ اپنے فضل سے امت کو پورے دین پر قائم فرما دے اے اللہ اس دین کی اور اسلام کی اور اس دعوت والے کام کی ہر طرح سے حفاظت فرما یا اللہ ہر شریر کی شرارت سے ہر فتین کے فتنے سے ہر مخل کی خلل اندازی سے یا اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی اور یا اللہ اس دین و شریعت کی پوری پوری حفاظت فرما تو نے تو خود ہی وعدہ کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اے اللہ تو ہی اس کا محافظ ہے اور یا اللہ تو ہی اس کا ناصر و مددگار ہے یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ اسلام اور مسلمین کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ اس میں کوئی شک نہیں جتنے حالات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں یا اللہ ہمارے ظلم عظیم کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے ظلم عظیم کو معاف فرما دے اپنی رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما اپنی رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما ہماری غفلتوں کو دور فرما دے یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دے اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما اس دل میں راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما اے اللہ قدم قدم پر ان کی رہبری فرما قدم قدم پر ان کی نصرت فرما اے اللہ اس میں جس نے جو خدمت کی ہے اور جو محنت کی ہے یا اللہ اس کی محنت کو قبول فرما کر سارے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ اس اجتماع سے جتنی بھی خیر وجود میں آئی ہے اے اللہ پورے عالم میں اس خیر کے ذریعے سے اس خیر کو ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ اس اجتماع کو پوری امت کی ہدایت پر و دعوت پر مجتمع ہونے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ اس اجتماع کو پورے عالم کے ہدایت پر اور دعوت پر مجتمع ہونے کا اس کو ذریعہ بنا دے یا اللہ قدم قدم پر ہماری جماعتوں کی نصرت فرما قدم قدم پر رہبری فرما مراشد امور الہام فرما یا اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما اے اللہ امت کو حق کو کہنے پر حق کو سننے پر اے اللہ حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر مجتمع فرما یا اللہ امت کے حق پر اعانت فرما اے اللہ ہم ضعیف ہیں کمزور ہیں اے اللہ اپنے ضعف کا اقرار کرتے ہیں کرم فرما کر فضل فرما کر جو ٹوٹی پھوٹی محنت تیرے لیے ہو رہی ہے یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے ان محروم نے ہمیں شامل نہ فرما جو دنیا میں مشقت اٹھا کر جائیں اور آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہ ہو یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ہمیں مقبول بندوں میں شامل فرما لے جن کے اعمال تیرے یہاں قبول کیے جائیں اور جن کے اعمال پر تیری طرف سے بڑی بڑی جنتیں دی جائیں اے اللہ ہم تجھ سے آخرت کا سوال کرتے ہیں کرم فرما کر فضل فرما کر ایک ایک عمل میں اخلاص پیدا فرما دے ایک ایک عمل کو قبول فرما لے اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے. اے اللہ سبحانہ جو قبولیت ہمارے اندر پیدا فرما دے, تقوی اور طہارت, زہد و عبادت, صبر و قناعت, یا اللہ سبحانہ جو ایمانیت ہمارے اندر پیدا فرما دے, رضائل سے گندگیوں سے ہمیں پاک فرما دے, رضائل سے گندگیوں سے ہمیں پاک فرما دے. یا اللہ تیرے لیے پاک کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اے اللہ ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, کرم فرما کر, فضل فرما کر یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تیرا وعدہ ہے جو تیرے ساتھ شرک نہیں کرے گا, جو تیرے ساتھ شرک نہیں کرے گا, تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر وہ زمین سے لے کے آسمان تک کے خلے کو گناہوں سے بھر کر لے آوے, اے اللہ تجھے اس کو معاف کرنے میں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یا اللہ تیرے نبی نے ہم سے وعدہ کیا ہے ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے. اے اللہ اس مہینے جو ہمیں معاف فرما دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما دے. اور یا اللہ آئندہ کے لیے تو ہی ہمیں گناہوں سے بچا لے. یا اللہ نفس و شیطان یہ ہمیں گناہوں کی طرف کھینچیں گے. اے اللہ اگر تیری مدد شامل حال ہے تو یا اللہ کوئی گناہ کی طرف لے جانے والا نہیں ہے. کرم فرما کر, فضل فرما کر ہمیں گناہوں پر ندامت عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں گناہوں پر سچی ندامت عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں گناہوں پر سچی ندامت عطا فرما دے. آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچا دے. یا اللہ, اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت پر قربانی ہو کر زندہ فرما دے. اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت پر, دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما دے. امت کو اس کام کے لیے اجتماعی طور پر قبول فرما دے جس کام پر صحابہ مجتمع تھے. اے اللہ امت کو اس کام پر مجتمع فرما دے جس پر 100% صحابہ مجتمع تھے. یا اللہ کرم فرما کر, فضل فرما کر ہمارے ظلم کو معاف فرما دے. ہم نے اس کام کو کام نہ بنایا. یا اللہ تو میرا فضل فرما کر, کرم فرما کر امت کے قلوب کو اس کام کے لیے مشرع فرما دے. امت کی صلاحیتوں کو اس کام کے لیے قبول فرما دے. امت کے قلوب کو اس کام پر مجتمع فرما دے. یا اللہ اس کام کی ہر شے سے حفاظت فرما. تمام ممالک میں جہاں جہاں یہ کام ہو رہا ہے یا اللہ تو اس کی بھرپور حفاظت فرما. اے اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی, کام کے مراکز کی, اور اے اللہ خصوصاً تمام دینی مدارس کی اور مساجد کی اور تمام دینی تحریکوں کی, تنظیموں کی, اے اللہ بھرپور حفاظت فرما. اے اللہ بھرپور حفاظت فرما. یا اللہ بھرپور حفاظت فرما. اے اللہ خصوصاً دینی مدارس کی اور علماء کی بھرپور حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے علم اور علماء کی عظمت امت کے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ علم اور علماء کی عظمت امت کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ وہ علم تیری ذات سے نکل کر آیا ہے, یا اللہ ہمیں اسے سامنے رکھ کر نہ چلے. اے اللہ ہم نے جہالت کو بڑھایا, علم کو بلایا. اے اللہ کرم فرما کر, فضل فرما کر ہمارے ظلم عظیم کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے ظلم عظیم کو معاف فرما دے. وہ علم جو تیری ذات سے نکلا ہوا ہے, جو تیری اعلیٰ صفت ہے, اے اللہ تو ہمیں اس سے محروم نہ فرما. اے اللہ تو امت کے دلوں میں علم کی عظمت اور علماء کی عظمت اور علم کی رغبت, اور یا اللہ اس علم کی نعمت سے ایک ایک امتی کو سرفراز فرما. ایک ایک امتی کو سرفراز فرما. یا اللہ علم کی رغبت امت کے دلوں میں پیدا فرما. ان جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے پورے عالم سے جہالت کو ختم فرما کر, اے اللہ پورے عالم میں اے اللہ علم کی اور اے اللہ معلمین اور متعلمین کی فضاؤں کو قائم فرما دے. یا اللہ, اے اللہ ہم نے دنیا ہی کو اپنا مقصد حیات بنایا, یہی علم کے مٹنے کا اصل سبب ہوا. کرم فرما کر, فضل فرما کر امت میں آخرت کا فکر پیدا فرما دے. اے اللہ امت میں آخرت کا فکر پیدا فرما دے. اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق اس میں کے لیے ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ, یا اللہ امت کے اس کام کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ امت کے اس کام کے لیے قبول فرما لے. تو ہمیں اس کام کے اصولوں پر جمع دے, اور جو چیز تجھے مطلوب نہیں ہے اے اللہ تو ہمیں اس سے جھٹک کر ہٹا دے. ہدایت اور گمراہی تیرے قبضے میں ہے. جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اے اللہ ہم گمراہی تیری پناہ چاہتے ہیں, اور ہدایت کا تجھ سے اپنے لیے اور ساری امت کے لیے سوال کرتے ہیں. یا اللہ کرم فرما کر, فضل فرما کر ایک ایک امتی کے دل میں ساری انسانیت کا غم پیدا فرما دے. ایک ایک امتی کے دل میں ساری انسانیت کا غم پیدا فرما دے، ایک ایک امتی کے دل سے غیروں سے انتقام کے جذبے کو نکال کر اے اللہ غیروں کی ہدایت کا جذبہ ایک ایک امتی کے دل میں پیدا فرما دے، اے اللہ ایک ایک مسلم کے دل سے غیروں سے انتقام کے جذبے کو نکال کر، غیروں کے سے انتقام کے جذبے کو نکال کر اے اللہ ان کی ہدایت کا وہ جذبہ جو صحابہ کے دلوں میں تھا، اے اللہ امت کے دلوں میں غیروں کی ہدایت کا وہ جذبہ پیدا فرما دے، اے اللہ وہ جذبہ امت کے دلوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ تو ساری انسانیت کو جہنم سے بچا لے، اے اللہ تو ساری انسانیت کو جہنم سے بچا لے، ایک ایک امتی کے دل میں ساری انسانیت کے لیے وہ غم اور محبت پیدا فرما دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے دلوں میں تھا، یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ہمارے دلوں سے غیروں کے مات کی نقشوں کا یقین، غیروں کی دنیا کی محبت اے اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے، اور غیروں کی ہدایت کا جذبہ اور اس کا غم اور فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، یا اللہ تو اس پر قادر ہے، تو نے پچھلے سے یہ کام لیا ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ تو ہم سے یہ کام لے لے، اے اللہ تو ہم سے یہ کام لے لے، ہمیں اس کام پر جمع دے، ہماری صلاحیتوں کو نبیوں والے کام کے لیے قبول فرما لے، ہماری صلاحیتوں کو اس دنیا اے دنیا سے ہٹا کر جس پر آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے، یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر تو ہماری صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، اے اللہ اس کام کے لیے ساری امت کو قبول فرما لے، اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین ہمارے دل میں پیدا فرما کر، مادی شکلوں کا یقین، حکام کا یقین، اے اللہ زراعتوں کا تجارتوں کا یقین ایک امتی کے دل سے نکال کر اے اللہ اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما دے، یا اللہ یہ تیرے عوامر اور ان پر جو تیرے وعدے ہیں ان کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما کر ہماری ضروریات کا تکفل فرما دے، اے اللہ امت بہت پریشان ہے، مختلف قسم کی کے مقدمات میں مختلف قسم کی بیماریوں کے اندر یہ تیرے نبی کی امت مبتلا ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر، کرم فرما کر فضل فرما کر امت کی ضروریات کا تکفل فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، اے اللہ تو بیماریوں کا پیدا کرنے والا ہے، تو بیماری شفا دینے والا ہے، اے اللہ تو فضل فرما کر کرم فرما کر اپنے خزانے شفا سے شفا کے فیصلے فرما دے، اپنے خزانے غیب سے مقدمات کا حل فرما دے، اپنے خزانے غیب سے مقروضین کے قرضوں کو ادا کرا دے، یا اللہ اپنے معصیہ کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر اپنی ذات کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما کر اپنے معصیہ سے مستغنی فرما دے، اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یہ لکھا ہے جب ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں تو ہر شخص کی حالت کو خوب جانتا ہے، یا اللہ ہر شخص کی جائز حاجت کو پورا فرما، اے اللہ ہر شخص کی جائز حاجت کو پورا فرما، مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جناح مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما، اے اللہ آخرت کا مقدمہ جو سب سے بڑا مقدمہ ہے، اے اللہ تو آخرت کے مقدمے میں کامیاب فرما دے، آخرت کے مقدمے میں ہمیں کامیاب فرما دے، قبر کے سوالات کے جواب میں کامیاب فرما دے، اے اللہ قدم قدم پر تو ہماری نصرت فرما، قدم قدم پر ہماری رہبری فرما، یا اللہ آخرت کے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے ہماری غفلتوں کو دور فرما دے، اور قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما، یا اللہ جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما، اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما، ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے جو کچھ تجھ سے مانگا گیا ہے یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے، جتنی محنت اجتماع کے لیے کی گئی ہے محنت کرنے والوں کو، خدمت کرنے والوں کو، اے اللہ اس اجتماع کے لیے روزہ رکھنے والوں کو، اس اجتماع کے لیے سارے اعمال خیر کرنے والوں کو یا اللہ تو اپنے فضل سے قبول فرما لے، اے اللہ تو اپنے فضل سے قبول فرما لے، تیرے نبی کا وعدہ ہے من جاہز غازی فی سبیل اللہ فقد غزا، جس نے بھی نکلنے والوں کے لیے کوئی سامان سفر کیا ہے یا اللہ تیری طرح سے اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے، یا اللہ تو کسی کو اس اجتماع کا اجر سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں سب کو قبول فرما لے، محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين آمين. قائم اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتوں سے مسابقہ کرنا بھی سنت ہے, لیکن آپ سب